Rigi am lekönyv, minden lapja rólunk szól. Nézd, benne van sok szép, elfelejtett emlék. Nem lapoztam fel, azt hittem, hogy ismerlek jól. És csak ma jöttem rá, mennyi mindent bent tudok rólad még. Éjszakákon